podejmowali tego typu decyzje, powinni się zastanowić, dlaczego Amerykanie nie chcieli tego typu obiektów mieć u siebie, a jedynie szukali krajów sojuszniczych. I to z całą pewnością, jeżeli jest prawda, powinno być rozliczone. Dziękuję bardzo. Marcin Kierwiński, Platforma Obywatelska, Andrzej Rozenek. Bardzo dziękuję. Beata Miśnisz. Dziękuję do bardzo. Usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli chcesz kupić sobie nowy telewizor na święta, możesz zacząć sprzedawać bombki przy trasie. Orze bombkę! A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie. W świątecznym prezencie dostaniesz świetne ceny. Kup na przykład telewizor 48 cali Toshiba 3D Smart TV 400 Hz AMR w świątecznej cenie 2199 zł. Mamy dla Ciebie także 30 rat 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active, ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Proszę Państwa, szalony weekend w Carrefour przyciąga tłumy Mikołajów. Nic dziwnego, bo to 30% rabatu na wszystkie zabawki to prawdziwa gwiazdka z nieba. Skrzaty, śnieżynki i setki Mikołajów tłoczą się przy kasach. Czekają na nich rabaty aż do 30%! W tym tygodniu w hipermarketach Carrefour od najbliższego piątku do niedzieli szalony weekend. Wszystkie zabawki tańsze aż do 30%. Rabat otrzymasz w formie e-kuponu na kolejne zakupy. Regulamin akcji na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. To nie pieniądz rządzi światem, tylko ci, którzy rządzą pieniądzem, rządzą mądrze. Zarówno w dużym, jak i mniejszym biznesie liczy się przede wszystkim dobre zarządzanie finansami. Dlatego ja wybrałem BMW serii 3 w korzystnej ofercie BMW Comfort Lease dla biznesu. Już za 808 zł netto miesięcznie. Teraz każdy przedsiębiorca może stworzyć wymarzoną flotę. Wejdź na radosćzjazdy.pl/biznes. W Twoim najlepszym interesie. BMW. Radość z jazdy. Ho, ho, ho! W Krainie Magii smyka mega weekend. Wszystkie zabawki 20% taniej. Reniferki, prędko lećmy po prezenty. Kieruj się do smyka na mega weekend po 20% rabat na wszystkie zabawki. Oferta ważna od 12 do 14 grudnia. Już od jutra w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Już 18, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, przed nami serwis. Małgorzata Maniborska i Benjamin Filip. Prokuratura wyjaśnia sprawę śmierci pacjenta w gdańskim szpitalu Kopernikus. Polska akcja humanitarna apeluje o pomoc dla Ukraińców. Nauczyciele szykują telefoniczny protest w Wigilię. Zaraz wyjaśnimy dlaczego. Jest śledztwo w sprawie śmierci pacjenta w szpitalu Kopernikus w Gdańsku. 50-letni mężczyzna zmarł w poniedziałek w toalecie oddziału ratunkowego. Jak mówi szefowa prokuratury Gdańsk-Śródmieście Renata Klonowska, śledczy na razie chcą ustalić, co było przyczyną tragedii. Prokuratura zleci przeprowadzenie sekcji zwłok, żeby ustalić dokładną przyczynę zgonu. Jeżeli zaistnieje podejrzenie, że faktycznie mogło dojść do jakichś działań lekarzy niezgodnych ze sztuką lekarską, będzie w tym kierunku prowadzone postępowanie. Pacjent zgłosił się do szpitala z bólem nogi. Lekarze długo nie mogli ustalić, co mu dolega. W trakcie badań diagnostycznych mężczyzna poszedł do toalety. Dobrze się wtedy czuł i poruszał się o własnych siłach. Szef oddziału ratunkowego szpitala, dr Jacek Gwoździewicz, zapewnia, że nikt z personelu nie popełnił żadnego błędu. Przeprowadzona przez cały nasz zespół analiza zdarzenia wykazała, że wszystkie procedury zostały zachowane. Nie popełniono błędów. No, ze swojego doświadczenia wiem, że ta choroba była chorobą nagłą, niespodziewaną i myślę, że nikt tu bez względu na to, gdzie się chory znajdował, nie mógł mu pomóc. Z nieoficjalnych informacji wynika, że przyczyną zgonu mężczyzny mogło być pęknięcie tętniaka aorty. Teraz w serwisie apel o pomoc dla Ukraińców. Apeluje szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej. Janina Ochojska tłumaczy, że w rejonie objętym konfliktem brakuje opału, ciepłej odzieży, leków i środków higieny, a sytuacja humanitarna w rejonie Doniecka i Ługańska stale się pogarsza. Jest potrzebna pomoc przy zakupie paliwa albo innych środków do ogrzewania, zakupie piecyków oraz materiałów, które pozwolą pozatykać dziury, wypełnić ramy okienne. Ludzie nie chcą wstawiać szyb, ponieważ te szyby stale lecą. Chcą chociaż pozatykać otwory okienne, żeby jakoś przetrwać zimę. Na wschodzie Ukrainy mimo rozejmu trwają walki, są kolejne ofiary. W przyszłym tygodniu ma lecieć do Kijowa szefowa unijnej dyplomacji i rozmawiać z ukraińskimi politykami o sposobach rozwiązania konfliktu, a także o pomocy we wdrażaniu reform. Nauczyciele zapowiadają, że będą w Wigilię dzwonić do minister edukacji i sprawdzać, czy pracuje. To ich reakcja na list Joanny Kluzik-Rostkowskiej do rodziców w sprawie przerwy świątecznej. A w tym roku jest ona wyjątkowo długa, bo dzieci, które skończą lekcje w piątek, 19 grudnia, mają pojawić się w szkole dopiero 7 stycznia. Minister edukacji przypomniała w liście, że to szkoły powinny im zapewnić opiekę. Telefoniczną inicjatywę chwali prezes ZNP Sławomir Broniarz. Jeżeli ministerstwo będzie pracowało, jakby nie widzę powodu, żeby nie zadzwonić do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ja zdaję sobie sprawę z faktu, że być może jest rodzic, który nie wie, że szkoła ma obowiązek zapewnić dziecku opiekę, ale to są wyjątki. Minister Kluzik-Rostkowska zapewnia, że telefony od nauczycieli będzie odbierać i przypomina o interesie rodziców. Ja nie zaplanowałam urlopu na 24, więc na pewno będę w pracy jak i 22, 23, ale powiem tak. Z jednej strony związki zawodowe mówią, oczywiście my się dziećmi opiekujemy, w czym rzecz. Z drugiej strony rodzice mówią, o naprawdę, bardzo się cieszymy, pierwsze słyszymy, ale mamy nadzieję, że się wydarzy. Na razie nauczyciele mobilizują się do telefonowania na jednym z portali społecznościowych. Policja w północnych Chinach prowadzi śledztwo w sprawie zniknięcia ponad 100 wietnamskich kobiet sprzedanych jako żony dla obywateli Chin. Ślad zaginął także po pośredniku, który zajmował się nielegalnym procederem. Zdaniem urzędników, na których powołuje się dziennik China Daily, operacja miała zorganizowany charakter. Od początku tego roku jedna z mieszkanek powiatu Handan, z pochodzenia Wietnamka, zajmowała się sprowadzaniem właśnie z Wietnamu kandydatek na żony. Tego typu proceder, choć nielegalny w Chinach, nie należy do rzadkości. Dziennik cytuje jednego z mężczyzn, który za przyszłą żonę zapłacił prawie 20 tysięcy dolarów amerykańskich. Pośrednik, który znalazł mu partnerkę, miał go poinformować, że kobieta wyjechała do Wietnamu, aby wymienić dokumenty. W ten sam sposób zniknęło ponad 100 innych Wietnamek, które poślubiły bądź zamierzały poślubić Chińczyków. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Grzegorz Ciechowski, legenda polskiego rocka na srebrnych 10 złotówkach. Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu dwie srebrne monety poświęcone temu artyście. Okrągłą i kwadratową. Kiedy Grzegorz Ciechowski pisał Mamonę, piosenkę dla pieniędzy, zapewne nie przypuszczał, że jego wizerunek znajdzie się kiedyś na 10 złotówkach. Przemysław Kuk, rzecznik prasowy NBP, tłumaczy, że monety ukazały się w cyklu Historia polskiej muzyki rozrywkowej. Rewers monety okrągłej przedstawia stylizowany portret Grzegorza Ciechowskiego, a motywem graficznym awersu są klawisze fortepianu. Na rewersie monety kwadratowej pokazana jest okładka płyty Grzegorza Ciechowskiego Obywatel Świata. Awers to wizerunek płyty analogowej. Srebrne 10 złotówki zostały wyemitowane w nakładzie 30 tysięcy sztuk każda. Na emisję monet czekali kolekcjonerzy, którzy swoje musieli odstać w długiej kolejce. Kolekcjonuję, to ciekawa emisja. Jest to zabawa, ale i lokata pieniędzy. W tej samej serii ukazały się monety upamiętniające Czesława Niemena, Krzysztofa Komedę, Jeremiego Przyborę i Jerzego Wasowskiego oraz Agnieszkę Osiecką. Monika Gosławska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W nocy zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami, okresami opadły deszczu i miejscami deszczu ze śniegiem. To na zachodzie, a na wschodzie śniegu i śniegu z deszczem. Taka anomalia. Temperatura minimalna od minus 3 stopni właśnie na wschodzie do plus 3 właśnie na zachodzie. Uwaga na silny wiatr. Orkan Aleksandra, i o tym już mówimy od 16, a właściwie to od wczoraj. Jutro deszcz padać będzie na północnym zachodzie i północnym wschodzie. Słońce może poświecić się mieszkańcom południowych i południowo-wschodnich rubieży, a także centralnej Polski. 1 stopień w Zakopanem to miejsce najchłodniejsze, ale 1 powyżej zera. 5 w Poznaniu, Zielonej Górze i Wrocławiu to miejsca najcieplejsze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli chcesz kupić sobie nowy telewizor na święta, możesz zacząć sprzedawać bombki przy trasie. Orze bombkę! A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie. W świątecznym prezencie dostaniesz świetne ceny. Kup na przykład telewizor 40 cali LG Ultra HD Smart TV sterowanie smartfonem w świątecznej cenie 2199 zł. Mamy dla Ciebie także 30 rat 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Co jest?

leci krzyż. Chodnik barwi krew, lecą na tle szkłaczki. Jak we śnie z okna spada płaszcz. Nie wiem, czy mogłam mieć 17 lat. Nie mogę się jeszcze przyzwyczaić. Do obrazków, które z kina znam. W głowie gdzieś nie mogę się przestawić. Że to jest już całkiem inny kraj. No ale już wypada 25 lat wolności wszak. A płyta powędruje do pana Mariusza, do Włocławka i do pana Alemão, do Jastrzębia Zdroju. A to ciekawe. Serdecznie gratulujemy. Niech się słucha ten koncert wspaniały z 1995 roku. Reportaż w Trójce. A dziś przypominamy wydarzenia sprzed blisko 30 lat, jakie miały miejsce na osiedlu akademickim w Łodzi, na tak zwanym Lumumbowie. Czas był niespokojny, bo wszystko rozgrywało się w rocznicę wybuchu stanu wojennego. Zapraszam do wysłuchania reportażu Romy Leszczyńskiej, zatytułowanego Łukasz. Był rok 1985. W styczniu zdelegalizowana Solidarność wzywa do 15-minutowego strajku przeciw zapowiadanym podwyżkom cen. W lutym sąd skazuje zabójców księdza Jerzego Popiełuszki. Od marca w Związku Radzieckim zmiany. Początek pierestrojki. W lipcu pierwszy w Polsce koncert Depeche Mode. W listopadzie profesor Zbigniew Religa dokonuje pierwszej udanej transplantacji serca. W grudniu na osiedlu akademickim w Łodzi znika 3-letnie dziecko. Zaczęło się źle. Mały zginął gdzieś koło 15-16, jak się zaczęła robić szarówka już, bo to grudzień, 12 grudnia. I najpierw szukaliśmy sami i tak dalej, i tak dalej. Potem jak już było ciemno, to trzeba było zadzwonić na policję. Na milicję, przepraszam. No i milicjanci nie chcieli przyjąć zgłoszenia, bo według przepisów podobno dopiero można po 48 godzinach. My wtedy w krzyk, że to jest małe dziecko, nie jest mróz, jest grudzień i nie przeżyje 48 godzin, jeżeli jest gdzieś w parku, w dole, w krzakach i tak dalej, nie wiadomo gdzie. I ta milicja tak, no słabo reagowała, mówiąc krótko. Potem, kiedy się sprawa zrobiła już poważniejsza, że, jak to się mówi, podjęli działania, no to widzieliśmy, pamiętamy te sceny, jak z filmu, kiedy to z nyski milicyjnej wyskoczył pies milicyjny, za nim smycz, a za nim na czterech pan sierżant dowodzący, bo był tak pijany. No i studenci, których masa stała przecież pod tym, pod Trójką, pod akademikiem numer 3, bo się ludzie zgromadzili, żeby pomóc, to się śmiali, gwizdali i tak dalej. No i w ogóle to były kpiny. Tak naprawdę byłam jeszcze studentką 5 roku i byłam na zajęciach, a Bogdan pilnował dziecka, ale wtedy już też pracował w radiu studenckim KIKS i rozwinęła się taśma, trzeba było zwinąć tą taśmę i w tym momencie dziecko wyszło niezauważone. no na początku w zasadzie to było takie poszukiwanie wśród znajomych, tak? Bo on sobie świetnie radził, bardzo ładnie mówił, wiedział jak się nazywa, studenci go lubili, wiedzieli kto on jest. Często właśnie był na antenie radiowej, coś tam opowiadał. Także był znany no, te, jako takie dziecko studenckie. Na początku nie było takiego zmartwienia, bo cały czas myśleliśmy, że na pewno jakaś ciocia go wzięła, a zapomniała powiedzieć. No po czym już o godzinie 5 właściwie poszedł komunikat przez radio. Pamiętam, to było, poszukujemy Łukasza Wojdyłę, syna naszego kolegi z radia. Jeśli ktoś tam ma u siebie w pokoju Łukasza, który był, Łukasz był takim dzieckiem właśnie, takim osiedlowym, żeby to dziecko po prostu odprowadzić do mamy, bo mama odchodzi od zmysłów. I tak to trwało, nie wiem, do 8 na przykład wieczorem. I już wiedzieliśmy, że go nie ma nigdzie, bo nikt się nie odezwał. I radio od tego momentu, nie wiem, gdzieś tak od 18, zaczęło służyć jako takie centrum organizacji studenckiej, znaczy samoorganizowania się studentów. Zebrała się taka grupa, mieliśmy jeden jedyny plan Łodzi. Myśmy się nad tym jednym, jedynym planem Łodzi pochylili i szef Rady Osiedla zaczął takie kwadraty zaznaczać, kwadraty ulic do przeszukania. Na razie to były kwadraty wokół Lumumbowa, czyli najbliżej nas. I zaczęliśmy ogłaszać wtedy w studiu, że poszukujemy chętnych, którzy wyjdą w miasto na poszukiwania. Że każda z grup dostanie swojego przewodnika, dowódcę, którego trzeba słuchać, ale te grupy musimy uformować. I na razie jest potrzebnych, powiedzmy tam, obsada 4 czy 5 grup. I oni zaczęli wychodzić w miasto. Zadanie było takie, żeby pukać do każdych drzwi i zapytać, a nielegalnie było powielone zdjęcie Łukasza na przykład. To właśnie wtedy powstały ulotki, które myśmy rozwieszali później na w środkach komunikacji miejskiej. Wszystko nielegalnie. Jak to się zaczęło ruszać? A przecież nie jest tajemnicą, że milicja miała doskonałe informacje z Lumumbowa. Więc bardzo szybko się milicja dowiedziała, że ta ruchawka studencka zaczyna mieć, przybierać takie dosyć masowe kształty. Dokładnie pamiętam, że to było 12 grudnia, bo było bardzo dużo policji na ulicach i mieliśmy z tym problem. Musieliśmy się tłumaczyć każdemu patrolowi, że wywieszamy plakaty w związku z zaginięciem dziecka, a nie są to plakaty wywrotowe, antykomunistyczne na przykład. To dlatego pamiętasz, bo ty byłeś na ulicach, a ja byłem schowany, ponieważ ja wówczas wyprodukowałem w ciągu jednej nocy 5000 zdjęć. Tak. Wyglądało to tak. Wiesław, nasz kolega z Radia Kix, siedząc przy powiększalniku mówił tak, 121, 122, 123, następny papier, 121, 122, 123, następny papier. Ktoś inny te zdjęcia wywoływał, a później dziewczyny, była cała ekipa, która się zajmowała suszeniem, żeby szybko te zdjęcia wysuszyć, to one brały między gazety i prasowały po prostu żelazkami. Naszym zadaniem było przesiać teren, jak największy w okolicy Lumumbowa. I te tereny były coraz bardziej oddalone i było ich coraz więcej, pamiętam. Wojsko dostarczyło latarki, rektor zrobił dzień rektorski następny i z tymi latarkami, nie wiem czy nie było takich krótkofalówek z tamtego okresu, były takie krótkofalówki. Wiem, że ludzie chodzili tam po tych chaszczach z latarkami i szukali. Chodziłem i się tylko modliłem, żeby go po prostu nie znaleźć. Pamiętam, doszło do tego, naprawdę, słowo honoru, doszło do tego, że przyjechał oddział ZOMO. Ci sami ZOMOwcy, którzy być może byli przewidywani po to, żeby nas lać na Piotrkowskiej podczas manifestacji właśnie 13 grudnia. To ci sami na Lumumbowo zostali wezwani nie po to, żeby nas lać, tylko ja na przykład dostałem pod swoją komendę 10 studentów i 10 ZOMOwców. To ja miałem nimi dowodzić. Później opowiadałem to jako dowcip, że wchodzę i patrzę, stoi taki na półpiętrze młodzieniaszek w hełmie i pali papierocha. No i wtedy nie wytrzymałem. I powiedziałem, wyrzucaj to i do drzwi. I zaczął szukać. Słuchaj, niesamowita zmiana sytuacji, prawda? 85 rok, ZOMOwiec stawiany na baczność przez studencika, który prawdopodobnie by przed nim, gdyby nie ta sytuacja, uciekał na Piotrkowski. Zaprzyjaźniony to może złe słowo, ale esbek, który się nami opiekował, w cudzysłowie, powiedział, że władza była przekonana, że to jest prowokacja studentów. Myśmy myśleli, że oni nam zrobili tego psikusa, schowali Łukasza, porwali go tam powiedzmy, żeby odciągnąć ludzi od tej rocznicy 13 grudnia, żeby się zajęli czym innym, a ten porucznik SB powiedział, że oni byli przekonani, że to studenci zrobili, żeby na nich zwalić winę. Wszystko było polityczne i wszystko mogło być złe. Ta milicja była bez sensu i to była, ta akcja poszukiwawcza była tragedia. A ten kolega, który był istotnym elementem, w pewnym momencie mi się wydaje tak, że może 21-22 wykonał telefon do swojej cioci. Potem nam powiedział, że ciocia jest żoną generała milicji. I powiedział: ciocia, powiedz wujkowi, że jest sprawa, że koledze zginęło dziecko, milicja tutaj nas olewa i tak dalej, nic się nie dzieje, a jeżeli się dzieje, to wszystko źle, nie tak, jak to powinno być, i że, no żeby, może wujek coś zrobi. No i wydaje mi się, że efektem tego telefonu był przyjazd bardzo zorganizowanej, sprawnej, profesjonalnej, energicznej ekipy dochodzeniowej pod wodzą wtedy chyba kapitana pana Woźnego i sprawy wtedy ruszyły. Ja nie pamiętam, że była jakaś przesłanka, że jakiś nacisk poszedł, czy coś takiego. Nie, nie, to nie wykluczam, oczywiście, że nie wykluczam, ale nie przypominam sobie, żeby to było, być może mój przełożony miał taką wiedzę, ale jej mnie nie przekazał. Ja przyjechałem do dziecka. Wie pani, miałem dwoje dzieci. To też się przekłada na to, jak człowiek podchodzi do tematu, bo już jest bardziej dojrzały, ma własne dzieci. Wie pani, ja cieszyłem się bardzo wtedy i teraz też to powtórzę, że chcieliście ze mną współpracować, bo studenci byli zawsze niechętni Milicji Obywatelskiej czy Służbie Bezpieczeństwa, nie wspomnę. Nie było podziału na to, że ja jestem milicjantem, czy mój kolega jest milicjantem, a ktoś jest studentem. Pracowaliśmy jak partnerzy, równi z równym. On siedział i myśmy odbierali telefony, bo przecież już wtedy było to powszechna informacja, bo na antenie radiowej, bo gazety się ukazały, w kościele o tym mówiono, więc dzwonili ludzie z różnymi informacjami i umowa była taka, na zmianę odbieraliśmy telefony, że jeżeli będzie jakiś telefon, który należy sprawdzić, więc czasem było tak, że podnosiliśmy słuchawkę i tam się meldował umownie jakiś tam sierżant czy tam jakiś, oddawaliśmy jemu słuchawkę. No i po którymś telefonie pamiętam taką scenę, tam chyba coś mamy. Potem chyba zabrał Bogdana i Grażynę i oni gdzieś koło drugiej, trzeciej zniknęli. No i już mniej więcej potem z jakiegoś telefonu, że nie było komórek, tak? Z jakiegoś telefonu koło czwartej, piątej chyba było, wynikało, że Łukasz się znalazł. Znalazł się po 26 godzinach. Zgłosiła się na milicję pielęgniarka z opieki społecznej. W tramwaju zobaczyła plakacik, że zginęło dziecko. A jednocześnie ona wysłała dwie praktykantki do takich starszych pań, jedna 70, druga 50-letnia, które mieszkały samotnie, że na wywiad środowiskowy czy coś takiego, tam żeby odwiedziły te panie. Panie w czasie rozmowy powiedziały, zapytały, czy uczennice wiedzą, w jaki sposób załatwia się kartki. Bo mają małe dziecko, dostały na przechowanie, na wychowanie, przepraszam, i potrzebują kartki, bo na mięso załatwić, na cukier, na co tam wtedy te kartki były. Mieliśmy kartki jeszcze. No i ona skojarzyła, połączyła te fakty, wykonała telefon na milicję. Pamiętam, wie pani, pamiętam tylko te dwie kobiety. Wtedy myśmy przeprowadzili taki wywiad dogłębny na temat tych pań. Ona bardzo chciała mieć swoje dzieci. Ale do tego momentu nie miała dzieci, a ten instynkt macierzyński był bardzo silny. Tego momentu nigdy nie zapomnę, jak cały hol w Pretorze był zapełniony ludźmi i wszyscy czekali na nich, jak przyjadą, wtedy jeszcze z milicji. To było niesamowite. To jest niezapomniany po prostu moment. Znaczy, no, wszyscy płakali wtedy, jak Łukasz był przywieziony. Grażyna też bardzo, Wojdył. Zresztą wszyscy, no, ucieszyliśmy się bardzo i no, wszyscy tacy wzruszeni, no bardzo wzruszeni byliśmy. No, ciężko stwierdzić, co ja z tego okresu pamiętam. Mi się wydaje, że mam przebłyski. Pamiętam moment, że bardzo płakałem i się wyrywałem. Z obcą kobietą wsiadłem do taksówki. I później pamiętam, co jest bardzo ciekawe, że taksówka skręciła nie w tą stronę, w którą powinna, bo zawsze jechało się w stronę kościoła Matki Teresy, czyli skręcało się w prawo, wchodziłem tam do żłobka, a taksówka skręciła w lewo, w stronę tam szpitala, który jeszcze był w budowie wtedy. Później pamiętam jeszcze, to może się wydawać dziwne, wydaje mi się, że pamiętam rozpad tego mieszkania, w którym byłem. Pamiętam, że czułem się niekomfortowo bardzo, idąc spać i nie mogłem zasnąć, no bo to było obce miejsce. Tudzież chyba, i nie wiem, czy to ja mówiłem i mi to zostało powtórzone, czy to jest z mojej pamięci, ale najbardziej przeszkadzała mi podobno piżama, bo była nie moja. Co ciekawe, ta pani miała piżamę taką, no, większą niż ja, ale miała piżamę dla dziecka. Natomiast mogę powiedzieć, co podobno mówiłem i może pamiętam, może jakby wtórnie sobie wyobraziłem te wspomnienia. Podobno mówiłem, że bardzo mi się podobało, że dostawałem jajka na twardo, bo w domu jajka były na miękko, bo podobno były zdrowsze. Nie wiem, czy to wtedy był taki trend na jajka na miękko, czy tam... No to się zmienia, prawda? Ile jajek można jeść, ile nie jeść. Kąpałem się i to też chyba było takie nowe i fajne, bo to była duża wanna. W akademiku, mieszkając z rodzicami w pokoju tam 4x3 metry, jeszcze z aneksem kuchennym, i gdzie prysznice były gdzieś tam na korytarzu. I z tego, co pamiętam, to niestety ta pani chyba przesadziła z tą wodą, bo zachłysnąłem się tą wodą i to były też takie nowe. To są takie moje jakby wspomnienia. Później na posterunku pamiętam, znowu, moi rodzice chyba, nie wiem, czy byli przysłuchiwani, czy co, odpowiadali na jakieś pytania, a ja sobie chodziłem po tym posterunku. I znowu wpadłem na tą panią. Ona tam była, ale siedziała, nie było tak, że ona była gdzieś za kratkami, czy coś. Ona siedziała gdzieś na ławce po prostu w holu. No i znowu ona mnie zawołała, no i ja poszedłem, tym bardziej już się znaliśmy, tak? I zaczęliśmy rozmawiać znowu. Takie mam mniej więcej wspomnienia. Natomiast faktycznie chyba było bardzo dużo ludzi, jak wróciliśmy, i wiem, że byłem niesiony na baranach u ojca. Przypominają mi się takie sceny też z tramwajów, gdzie faktycznie jechaliśmy tramwajem i jeszcze było moje zdjęcie, które było rozwieszone właśnie, no, dzięki tym zdjęciom jakby te pielęgniarki skojarzyły moją twarz i zostałem znaleziony, tak? No, dużo studentów uniwersytetu, którym wszystkim dziękuję oczywiście, pomogli, rozwiesili zdjęcia. No i sprawa była nagłośniona. Myśmy nie zdawali sobie sprawy z tego, że ten ruch to jest taki symbol, że to jest pokaz naszej solidarności. Nikt o tym nie myślał. Dopiero później, po latach, jak się rozgryzało tak gdzieś przy pogawędkach już tych rocznicowych, parę lat po studiach, to wyszło nam na to, że rzeczywiście to był taki niesamowity pokaz solidarności, który spowodował, że nagle milicja, co jestem przekonany, to był ewenement. Milicja przenosi cały swój sztab dowodzenia na obcy grunt do jakichś studencików, którzy nie wiadomo, co kombinują. Piękne coś się urodziło. Głos robotniczy z 14 grudnia 1985 roku donosił: energiczne poszukiwania prowadzone przez funkcjonariuszy MO, ZOMO i pomagających zrozpaczonym rodzicom studentów doprowadziły, po przeszło dobie, do odnalezienia małego Łukasza. Jak się okazało, zapłakanym i błądzącym po ulicy malcem zaopiekowała się starsza kobieta, która nie potrafiła szybko powiadomić milicji o tym fakcie. Wysłuchali Państwo reportażu Romy Leszczyńskiej zatytułowanego Łukasz. 18.30 już minęła. Benjamin Filip w studiu. Czas na skrót najnowszych informacji. Motornicze pustego tramwaju przejazdu technicznego, który w Poznaniu doprowadził po południu do wypadku i wjechał w inny skład, był pijany. Miał we krwi 0,8 promila alkoholu. W zderzeniu tramwajów rannych zostało 19 osób. Poszkodowanych w wypadku, w tym troje dzieci, przewieziono do szpitali. 20 osób ewakuowanych po znalezieniu kilkudziesięciu niewybuchów w Ostrołęce. Pociski odkryli robotnicy remontujący ulicę Ostrowską. Na miejsce wezwano saperów z Orzysza, relacjonuje ich rzecznik, kapitan Dariusz Guzenda. Znaleźli 29 pocisków o kalibrze 120 mm, to są pociski artyleryjskie, i 37 pocisków artyleryjskich o kalibrze 76 mm. Pociski są razem z zapalnikami, także mogą stanowić realne zagrożenie. Do Ostrołęki jedzie kolejny specjalny samochód, który zabierze wszystkie pociski. Amerykański prezydent George Bush wiedział o torturach stosowanych przez CIA, tak twierdzi Dick Cheney, który był wiceprezydentem w czasie kadencji Busha. Powiedział on telewizji Fox News, że prezydent wiedział o brutalnych metodach przesłuchań osób podejrzanych o terroryzm i je akceptował. 18 milionów złotych na premię w stołecznym ratuszu. Mimo wcześniejszych zapowiedzi władz miasta, że w ramach oszczędności pracownicy nie dostaną w tym roku nagród, na ich konta wpłynęły hojne dodatki motywacyjne. Zastępca prezydent stolicy Jarosław Jóźwiak podkreśla, że premię dostaną tylko szczególnie zasłużeni pracownicy. Dodatki są przyznawane dla stanowisk urzędniczych oraz dla stanowisk pomocniczych. Mogę powiedzieć na przykładzie mojego biura, w którym do tej pory pracowałem. Była to niecała połowa pracowników, który otrzymywał dodatki motywacyjne. Najwięcej dostali dyrektorzy biur, którym w listopadzie przypadło ekstra średnio ponad 3000 zł.

Poeta spod Rzeszowa stwierdził, będąc już po trunku, to jest karp, co zęby chowa w czasie pocałunku. Ale słychać także głosy, że to jakiś statek ruski, który wszystkim nam z kosmosu posyła całuski. Kwestia zębów się wydaje wyjątkowo zagadkowa, no bo nawet jeśli ma je, to dlaczego chowa? Statek jest naprawdę spory, kręci się po niebie w koło i przeróżne gwiazdozbiory zarywia je mioło. Więc to miły pyszczek, a nie jak się nam wydaje. Może teraz się już wszyscy polubią nawzajem. Kiedy niebo się rozchmurza, patrzcie dzieci i rodzice, jak całuje ryba duża wielką niedźwiedzicę. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą siebra. Idą święta, krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Idą święta, jutro kolejna licytacja po 16, a telefony dzwonią. Zapraszamy do Trójki. Dzwonią do nas regularnie, proponują spotkania kulinarne, pokazy sprzętu AGD albo nowinek technologicznych, obiecują nagrody, jeśli przyjdziemy. Mowa o telemarketerach, próbujących zainteresować nas produktami, a ostatecznie skłonić do zakupów. Niektóre firmy dzwonią, przedstawiając się za każdym razem inną nazwą. Pani Dorota odbiera czasem nawet kilka takich połączeń w tygodniu. Jest to dosyć irytujące. Po jakimś czasie zaczęłam takie numery, które dosyć często się pojawiały na moim telefonie, blokować. Te numery podobno są losowane, do których teleankieterzy dzwonią, ale jedna rzecz zwróciła moją szczególną uwagę. W tym momencie mieszkam w Warszawie, ale byłam zapraszana na spotkania w Radomiu. Jasnym się dla mnie stało, że teleankieterzy dokładnie wiedzą, skąd pochodzę. Dzwonię, ponieważ mam bardzo miłą wiadomość. Mam dla pana wejściówki na spotkanie na temat zdrowego i smacznego gotowania. Specjalnie dla naszych gości przedstawimy zalety zdrowego gotowania potraw na parze, a na zakończenie tego spotkania każdy z naszych gości otrzymuje upominek, a spotkanie odbędzie się w sali weselnej pod Kowawie, pamiętacie, to jest tak? Nie. Ale dodzwoniłem się do Trzebownińska lub okolic? Tak. Przede wszystkim powinniśmy zapytać się, na jakiej podstawie przetwarza nasze dane. Wojciech Wiewiórowski, zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Być może tą podstawą jest zgoda, której właśnie udzieliliśmy czasem kilka miesięcy, a czasem kilka lat temu, na przekazywanie danych pomiędzy tego typu bazami. Czasem może być tak, że udzieliliśmy tej zgody tej konkretnej osobie, temu konkretnemu podmiotowi. Pytała pani, skąd mają te dane, dlaczego akurat do pani zadzwonili i skąd wiedzą, jaki jest adres zameldowania? Odpowiedź zawsze jest taka sama albo podobna, że mój numer został wylosowany. No niestety musiałbym to określić bardzo jednoznacznie. Hubert Duda, IPT Call Center. Jako po prostu oszustwo z opcją przekazania nam nieprawdziwej informacji, skąd faktycznie oni posiadają te nasze dane i co tutaj dużo mówić, no to jest działalność niezgodna z prawem, na którą powinniśmy jako konsumenci reagować z dużą stanowczością, żądając natychmiastowego usunięcia naszych danych. Oczywiście argument, że został ten, czy to numer telefonu, czy jakakolwiek inne nasze indywidualne oznaczenie wygenerowane przypadkowo przez jakiś tajemniczy system informatyczny w ramach jakiegoś, nie wiem, funkcjonowania jakiegoś algorytmu, bo tutaj pojawiają się różne dziwne wręcz hasła, najzwyczajniej w świecie no, należy traktować jako wprowadzenie nas w błąd, bo oczywiście jest tak, że najprawdopodobniej ta firma ma te dane w określony sposób sprofilowane, na przykład sprofilowane z uwagi na miejsce naszego zamieszkania, z uwagi na nasze zainteresowania lub nawet sytuację finansową. My bardzo często sami godzimy się na tego typu działania. Na przykład wypełniając wniosek o jakąś kartę rabatową, kartę lojalnościową, kartę punktową, wpisujemy swój numer telefonu, po czym podpisujemy, że wyrażamy zgodę na przekazanie tych danych współpracującym podmiotom z tym, któremu te dane przekazaliśmy. Co upoważnia do przekazania tych danych komukolwiek? Sprzedania, wydzierżawienia, rozdania. Ja nazywam się Michał, jestem specjalistą do spraw promocji produktów wchodzących na polski rynek. W tym tygodniu rozpoczęliśmy kampanię promocyjną w Pana regionie kompleksowego zestawu elektronicznego, w skład którego wchodzi monitor nawigujący, CB radio oraz prezent, o którym powiem za chwilę. GPS Block 5.0 wyposażony jest w największy na polskim rynku basz 5-calowy, ciekło krystaliczny panel dotykowy. Nie jestem zainteresowany! Spokojnie, panie Wojciechu, prawda? Bo tu panel dotykowy z Windowsem oraz modułem Bluetooth. Telefon od telemarketerów odbierał, a w końcu postanowił sam do nich zadzwonić Damian Kwiek. Zaznaczmy jednak, eksperci podkreślają, że istnieją tu dwa światy. Część firm telemarketingowych nielegalnie kupuje i wykorzystuje dane osobowe, ale są też takie, które robią to z poszanowaniem prawa. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Za chwilę Euronet Plus, bardzo ważny problem europejski. Wiktor Legowicz już jest w studiu, ale jeszcze... Dobry wieczór. Ale jeszcze przez fragment, jeśli pan pozwoli. Instrumentalne nagranie to oczywiście zespół Pink Floyd. Program trzeci za 16 minut 19. Euronet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Wiktor Legowicz. Protest rolników. Budżet Unii prawie gotowy. Grecja ma dość zaciskania pasa. I co dalej? To dziś. W Brukseli Beata Płomecka. Dobry wieczór, Beato. Witaj serdecznie. Dobry. Dziś polscy i z innych krajów rolnicy protestowali przed Komisją Europejską, domagając się większej pomocy. Podobno wylali, Beato, 3000 litrów mleka, tak? Tak, zdeterminowani producenci mleka, którzy alarmowali, że czeka ich katastrofa. Tym razem nie był to liczny protest. Rzeczywiście litry mleka zostały wylane, ale ja pamiętam głośniejsze i liczniejsze protesty producentów mleka. Tym razem było ponad 200 producentów. Domagali się oni dodatkowego wsparcia do produkcji. Alarmowali, że ceny mleka po prostu spadają i konieczna jest jakaś interwencja na rynku mleka skuteczna. Wprawdzie Komisja Europejska już ogłosiła pomoc finansową, ale producenci uważają, że ta pomoc finansowa jest po prostu niewystarczająca. Rozeszli się, ale zapowiedzieli, że jeśli postulaty nie zostaną spełnione, to w Brukseli zostaną zorganizowane kolejne demonstracje, już pewnie liczniejsze. To byli polscy rolnicy i... To byli rolnicy z Belgii, Holandii, Francji, ci, którzy mają rzeczywiście prężny sektor mleczny i którzy odczuwają, że... Czują, że źle się dzieje na rynku mleka. Beato, to też o strajku wspomnijmy, o tym strajku Belgów. Bruksela była podobno sparaliżowana dokumentnie. Poniedziałek. To była trzecia odsłona strajku w Belgii, bo one są organizowane od 3 tygodni, w każdy poniedziałek. To wyglądało tak, że związkowcy sobie wybierali kilka prowincji i w nich organizowali strajki, z tym, że w ten miniony poniedziałek padło na Brukselę i to się odbiło też na innych regionach, bo pociągi kursujące z belgijskiej stolicy i do niej po prostu w poniedziałek nie jeździły. W samej Brukseli była komunikacja miejska sparaliżowana. Lekcje w niektórych szkołach odwołane. Mhm. Część urzędów nie pracowała, a to i tak, to co się działo w poniedziałek, to i tak było po prostu, można powiedzieć, preludium do tego, co czeka Belgów w najbliższy poniedziałek. Mianowicie? To jest 15 grudnia, całkowity paraliż kraju, bo wtedy będzie strajk generalny. Wprawdzie już w piątek zaczynają policjanci rano skrupulatne kontrole na drogach, w godzinach szczytu, więc już sobie można wyobrazić korki na drogach wjazdowych do Brukseli, a później w niedzielę od popołudnia związkowcy będą się przyłączać do strajku. W poniedziałek strajk ma objąć cały kraj. Były dyskusje, czy odwołać poniedziałkowe spotkanie ministrów spraw zagranicznych, rzeczywiście jest narada szefów dyplomacji w poniedziałek, nie odwołano, czyli wszyscy mają nadzieję, że po pierwsze dolecą, a lotnisko międzynarodowe... A potem, że dojadą i potem, że w ogóle wylecą też, bo to lotnisko międzynarodowe w Brukseli, to główne, też może być sparaliżowane. W ten poniedziałek 40% lotów zostało odwołanych, teraz będzie znacznie więcej. No tak, zobaczymy. A teraz przegląd europejskiej prasy gospodarczej, Paweł Sołtys. Kontrolerzy sprawdzają 28 tysięcy stron dokumentacji afery LuxLeaks. Tak pisze dziś Irish Times. Irlandzka skarbówka twierdzi, że w razie potrzeby zwróci się do władz Luksemburga o dodatkowe materiały. Wszystko ma związek z wyciekiem dokumentów pochodzących z firmy doradczej PwC, które dotyczyły umów podatkowych, jakie Luksemburg negocjował z międzynarodowymi korporacjami. Kontrolerzy nie sugerują, że umowy były niezgodne z prawem, lecz chcą sprawdzić te spółki, które kapitałowo są powiązane z Irlandią, powiedziała rzeczniczka irlandzkiej kontroli skarbowej. Wśród nich są m.in. producent suplementów diety Glanbia, hotel Four Seasons w Dublinie, firmy należące do zamożnej rodziny Sisków, a także irlandzkie oddziały międzynarodowych firm, w tym medycznego GlaxoSmithKline oraz funduszu Doty Hanson. To w Irish Times. Temat podatkowy na warsztat wziął też chorwacki poslowni Dnevnik, który publikuje badania firmy doradczej Deloitte. Niepewność podatkowa w Chorwacji jest wyższa niż w innych krajach Europy. Tak wynika z ankiety, jaką przeprowadzono wśród menedżerów działów odpowiedzialnych za rozliczenia z fiskusem w firmach z 29 europejskich krajów. Na czele tego rankingu są Włochy, gdzie o niepewności w zakresie podatków mówi 100%, czyli wszyscy szefowie działów zajmujących się tymi kwestiami. Zaraz za Włochami są Portugalczycy, Francuzi, Grecy, Bośniacy, a Chorwacja okupuje szóste miejsce z wynikiem 79%. Z drugiej strony skali, a więc chodzi o kraje, w których menedżerowie są pewni co do podatków, są Holandia, co ciekawe Luksemburg i Szwajcaria. Tak pisze poslowni Dnevnik. Firma doradcza Deloitte badania przeprowadziła jesienią, czyli niewykluczone, że przed wyborem afery LuxLeaks. Teraz odpowiedzi co do Luksemburga mogły być nieco inne. No i jeszcze gospodarcze strony cypryjskiego Phil Eleftheros. Tam o misji szefowej banku centralnego Kristalli Georgadi, która rozpoczyna serię dwustronnych rozmów z bankami na temat tego, by obniżyły one oprocentowanie pożyczek. Nie ma problemu z płynnością, stwierdziła Georgadi. Mamy dwa inne kłopoty. Brak popytu na pożyczki, a z drugiej strony opór ze strony banków, by ich udzielać, gdyż obawiają się one o stabilność spłaty tych kredytów. Cypryjskie stopy pożyczek należą do najwyższych w strefie euro. Oprocentowanie kredytów hipotecznych to średnio 4,63%, podczas gdy w innych krajach płacących wspólną walutą jest to 2,43%. O tym pisze Phil Eleftheros na Cyprze. Przegląd opracował Paweł Sołtys. Postępująca cyfryzacja jest jednym z największych wyzwań stojących przed niemiecką gospodarką, ostrzega kanclerz Niemiec pani Angela Merkel. Szefowa niemieckiego rządu mówiła o tym na ostatnim zjeździe swojej partii CDU, podczas którego została po raz ósmy już od 2000 roku wybrana na przewodniczącą ugrupowania. Więcej Wojciech Szymański z Berlina. Przemawiając do delegatów na partyjnym zjeździe, Merkel przekonywała, że niemiecka gospodarka jest w całkiem dobrej kondycji. Jesteśmy odnoszącym sukcesy ośrodkiem przemysłowym. Jeszcze nigdy liczba osób pracujących nie była w Niemczech tak wysoka jak obecnie. Zakłady zgłaszają nam, że mają ponad 500 000 wolnych miejsc pracy. Wynagrodzenia netto wzrosną w tym roku po raz szósty z rzędu. Merkel z nieskrywanym zadowoleniem przypominała, że w przyszłym roku jej rząd nie zamierza zaciągać żadnych nowych długów. Po raz pierwszy od 46 lat Niemcy będą miały zrównoważony budżet. Państwo przez dziesięciolecia żyło powyżej swoich możliwości, ale my z tym kończymy. To historyczne osiągnięcie. Tu chodzi o przyszłość Niemiec. Pokazujemy, że zrównoważony budżet jest możliwy. Mówiąc o innych wyzwaniach na przyszłość, Merkel podkreślała, że Niemcy muszą być przygotowane na dokonującą się cyfrową rewolucję. Merkel porównała ją do rewolucji przemysłowej, podkreślając, że niemiecka gospodarka nie może zostać w tyle. Europa i Niemcy dobrze poradziły sobie z rewolucją przemysłową, ale dzisiaj znowu znajdujemy się w fazie rewolucji, tym razem napędzanej przez cyfryzację. Karty są właśnie rozdawane na nowo, dlatego nie możemy spocząć na laurach. Zadaniem polityki jest stworzenie odpowiednich warunków tak, aby nasza gospodarka miała odpowiednie możliwości rozwoju. Mówiąc o kryzysie finansowym w Europie, Merkel zastrzegała, że udało się go opanować, ale jeszcze nie pokonać. Niemiecka kanclerz wzywała europejskie rządy do przestrzegania zasad Paktu Stabilności i Wzrostu. Merkel podkreślała, że po wybuchu kryzysu udało się zwiększyć kontrolę nad bankami. Sektor usług finansowych wymaga jednak dalszej regulacji. Sprawa parabanków nie jest jeszcze na tyle uregulowana, abyśmy mogli powiedzieć podatnikom, że jeśli coś pójdzie nie tak, to nie zostaniecie poproszeni do kasy. Merkel podkreślała, że odpowiedzialność za wywołane problemy finansowe muszą ponosić winowajcy, a nie podatnicy. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Beato, czy komentowano w siedzibie Unii ten wybór? Nie, w Brukseli nie komentowano tego wyboru. No jeśli jednak sukces, osiem po raz ósmy. Natomiast zwracano na co innego uwagę tutaj w Brukseli. Bardziej dostrzeżono zmianę tonu, jeśli chodzi o krytykę Rosji. To znaczy, ta krytyka ostatnio była, ale rzeczywiście teraz bardziej dostrzeżona została już taka ostra krytyka pod adresem Władimira Putina. Mhm. My wiemy, że w przeszłości różnie stawiała akcenty Angela Merkel i niemiecki minister spraw zagranicznych, natomiast, a Niemcy zresztą nigdy jastrzębiami nie byli, jeśli chodzi o ostry ton pod adresem Rosji. Natomiast teraz w Brukseli można było usłyszeć, bo to wtedy padły te słowa takie ostre i krytyczne, że może i w Berlinie przyszła refleksja. Jeszcze tak niedawno cieszyliśmy się, że Grecja zaczyna odzyskiwać siły, że wychodzi na prostą, a tymczasem Beato, okazuje się, że po prostu mają dość tego zaciskania pasa. Tak, już nie chcą oszczędzać, znaczy nie chcą oszczędzać pod dyktando trojki, czyli ekspertów Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. No budżet, który został skonstruowany, zakwestionowany właśnie został przez międzynarodowych pożyczkodawców, którzy uważają, że trzeba jednak wprowadzać dalej oszczędności. No i cóż, mimo że rzeczywiście Grecja powróciła na ścieżkę wzrostu, chyba po raz pierwszy od 6 lat miała recesję i teraz powraca na tą ścieżkę wzrostu gospodarczego, a jednak nadal pożyczkodawcy uważają więcej oszczędności, bo bez nich, jak wyliczono w budżecie, będzie, zdaje się, zabraknie 2,5 miliarda euro. Zresztą niektórzy tutaj w Komisji Europejskiej mówią, że te dane z budżetu to w ogóle są wzięte z sufitu, a scenariusze wzrostu są zbyt optymistyczne. Natomiast no, fakt, że zakwestionowany został budżet, to był też powód, dla którego ministrowie z finansów Eurogrupy nie zdecydowali się na zakończenie programu pomocowego dla Grecji, to znaczy Grecja, i nie zrezygnowali z nadzoru, bo Grecja jest pod międzynarodowym nadzorem od czasu, kiedy dostała pierwsze pieniądze z tej międzynarodowej pożyczki. Przypomnijmy, 2 pakiety, prawie 240 miliardów euro. No i mimo że premier Grecji chciał skończyć z tym nadzorem, w tym roku miało się to wszystko skończyć. Niestety Grecja pozostanie pod międzynarodową finansową kroplówką. Nie chciała tego, ale została zmuszona. Jeszcze 2 miesiące. Tyle, że tu trzeba pamiętać, że te problemy gospodarcze Grecji mają też podtekst polityczny. W tle właśnie jest wymiar polityczny, no bo wiadomo, że grecki premier obiecał, że skończy z nadzorem międzynarodowym, nie dotrzymał obietnicy. Populiści dojdą do głosu. Właśnie. Radykalna, lewicowa Syriza, może ona się szykuje do władzy, no a wtedy ona ostro zapowiada, że w ogóle nie będzie żadnej polityki zaciskania pasa i koniec z reformami narzucanymi z zewnątrz. No tak. Trudna sytuacja. Bardzo teraz o unijnych pieniądzach. Mianowicie budżet na ten rok został załatany. No i jest gotowy projekt na 2015. Już jest porozumienie. Przedstawicieli negocjatorów unijnych rządów i Parlamentu Europejskiego, można powiedzieć, najwyższy czas. No, to był najwyższy czas na skonstruowanie przyszłorocznego budżetu. Czas uciekał. Te wcześniejsze negocjacje, kilka razy podchodzili przedstawiciele i krajów członkowskich, i Parlamentu Europejskiego. Kilkakrotnie to się kończyło fiaskiem. Teraz ta najnowsza informacja jest taka, że rzeczywiście jest zgoda. Poziom budżetu w przyszłym roku to jest 141 miliardów 200 milionów euro. Zostały wprowadzone kosmetyczne zmiany, to znaczy Komisja Europejska sprytnie zaproponowała nowy projekt budżetu, bo musiała. I tak wyszła naprzeciw oczekiwaniom wszystkich, to znaczy jest skromniejszy ten budżet o 900 milionów euro. czego domagały się kraje członkowskie, a z kolei zaproponowała większą elastyczność w wydawaniu tych pieniędzy jeszcze z tego roku. To znaczy dzięki temu została załatana dziura w tegorocznym budżecie. Ja tylko powiem, że zawsze są takie przegródki w budżecie unijnym każdego roku, które są nie zawsze są wykorzystywane. Jeżeli są jakieś pieniądze niewykorzystane, one wracają do państw członkowskich. Teraz one nie wrócą. Ta dziura 4 miliardy 600 milionów euro została załatana na ten rok właśnie dzięki temu, że te pieniądze do państw członkowskich nie wrócą. No i powiedzmy, że to, ja powiedziałam, że to był ostatni czas na porozumienie, bo gdyby nie było porozumienia w tych dniach, wtedy od stycznia, byłoby prowizorium budżetowe, a to oznacza, że byłyby miesięczne budżety, ustalane, sztywne wydatki, no i odbiorcy funduszy, którzy realizują